nagmayak ti ubrak, no kastinga agdi gusak, tay sa bunti pagay ayama, tanga minagpagpagalisa, paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat, sabay apiras sabay ramas, agayayam sabun na kaganganas. Ganasek unay ti agsabun, amin nga abot ko kenlikaong. Sabun akpay daytoy akong, dagitoy kikitinak idoron doron. Sabun akpay daytoy kibong, sabay kirkir pusek kenpuspong. Sabon at pay, tuy barukong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas, tiyak digos, agay ayam, iti sabon. At lalo no, iaradong, ipababa, ipangatong. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaayayo ka. Nagmayak ti ubrak, lukas to'y nga agdigusak, tay sa bunti pagay ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayak, sabay apiras sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenlikaong. Sabon akpay daytoy agong, dagitoy kikitinak iduron duron. Sabon akpay daytoy kibong, sabay kirkir pusigin pustong. Sabon at pay, to'y barukong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas, tiyak digos, agay ayam, iti sabon. At lalo no, iaradong, ipababa, ipangatong. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaayayo ka. Nagmayat ti antigos, lutay sabon ti igusgusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros apros, aglalo no, peke-pekel, kadagiti mas-masel. Akit ka nga kaslaak, sugel ganas ti sabon na kamay-mayat. Ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka.